przekażę za sobą, za górą, za las. Wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak baranie, to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Zrzygaszę za sobą, za górą, za lasem. Las za lasem. Raz za razem. Jak zwykle o tej porze Państwa poranna korespondencja. Pierwsze sygnały, mile widziane. SMS-owo, mailowo, telefonicznie. Zachęcamy, przypomnę tylko, budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Bardzo poważnie podchodzimy do tego zadania? Pewnie tak, ale z uśmiechem. Uwaga, uwaga, trzy szybkie, czasy start. Może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od Gabakulka i wielkie wrażenie. Kwadrans po godzinie 4:00. Za chwileczkę powitanie nowego dnia, ale oczywiście Państwa sygnały, te kolejne, nie tylko te pierwsze, napływają. Za chwilkę rozstrzygnięcie naszego budzikowego, rozgrzewkowego, nazwijmy to, konkursu. Rzecz jasna, informacje i pogodowe, i drogowe, i te rozpoczynające nowy dzień, zapowiadające wtorek, 7 dzień października, to w dalszej części naszego spotkania. Także muzyczne, trójkowe kalendarium to już po godzinie 5:00. Po 5:00 także szelest prasy. No i rzecz jasna przed samą 6:00 już prawie na zakończenie dzisiejszego budzika. I we wrześniu, i w październiku więcej gitar, a mocniejsze upnięcie na pewno po godzinie 5:00. Z płyt tego tygodnia, a konkretnie z płyt tygodnia w Trójce Przedpołudniowych. John Porter. południu z naszym patronatem Jamie Callum, a przed południem także z trójkowym znaczkiem John Porter i Honey Trap. Tytułowe nagranie to przed chwilą. A rzecz jasna, do usłyszenia kolejne nagrania do południa po godzinie 9, konkretnie po 10. No i także do zdobycia płyty, te właśnie płyty przedpołudniowe. Polecamy i zapraszamy. A jeśli chodzi o nasz budzikowy porządek, to rzecz jasna mailowo dziś z samego rana pan Tomasz, jak zwykle budzik, towarzyszy mi w trasie od Gliwic aż do Rawicza. Teraz piękna noc, zapowiada piękny dzień. Jak zwykle mówię, bo pan Tomasz często koresponduje, a dziś udało się z trasy właśnie być pierwszym z telefonu komórkowego, choć mailowo właśnie. Gorąco pozdrawiamy. Z Sandomierza pani Mirka dziś o tym, że jest, pozdrawia, wito wszystkich, a jeśli chodzi o piosenkę dnia, krótko i na temat. Piosenka dnia podoba mi się. To pierwszy sygnał od misi, od Mirki z Sandomierza. Pierwszy SMS-owy sygnał. A jeśli chodzi o telefoniczne dzień dobry, to pan Jasiu z Ciężarowy. Nie tak znowu wielkiej, ale jednak kręcący kółeczka między Łodzią a Grudziądzem. Na trasie sucho i pogodnie i plus 9. Gorąco pozdrawiamy wszystkich za kółkiem. Także tych, którzy telefonicznie zgłaszają te wartości temperatury czy informacje drogowe, pogodowe. No to trzy szybkie za nami. Serdecznie gratulujemy. Powitanie nowego dnia to za chwilę, bo wcześniej Agata. I've been standing here alone, alone, alone. I know you could take me home, but I've gone my own. And you could tell all these lies, break my heart and say goodbye, I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, 'cause you see, I don't need all this masquerade. Don't you know, I can tell when you are not yourself. I do think you're quite alright, just not my style, not my type. I'm free, dancing in the rain. I'm free, dancing in the rain. Do you understand? I don't mind falling in love, 'cause her woolen scarf, no for heart, but I would prefer hot cup of tea to someone next to me who won't let me be some free. Dancing in the rain, I'm free. Agata, z uśmiechem na koniec, co zresztą nas także bardzo cieszy. 23 minuty po godzinie 4, to już teraz, no tak, już teraz rozpoczynamy nowy dzień i zachęcamy Państwa nie tylko do porannej korespondencji, ale także do uśmiechu. No tak, no tak, do uśmiechu i do powitania nowego dnia, bo oczywiście kolejny piękny dzień przed nami i przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1477 roku założono Uniwersytet w Uppsali, to najstarsza uczelnia w Szwecji i krajach skandynawskich. 112 lat temu urodził się Aleksander Kowalski, jeden z prekursorów hokeja na lodzie w Polsce. Przypomnijmy, że był wielokrotnym reprezentantem kraju w zawodach międzynarodowych, olimpijczykiem z St. Moritz i Lake Placid, a zginął w Katyniu w kwietniu 1940 roku. 96 lat temu zginął Roland Garros, francuski pilot i wynalazca, bił rekordy wysokości lotu. W 1913 roku jako pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym, a opracował m.in. synchronizację karabinu ze śmigłem. Mówiliśmy troszkę o nim wczoraj, bo wczoraj to obchodziłby swoje urodziny. Przypomnijmy, urodził się 6 października 1888 roku, a zginął 7 października 1918. W 1922 roku urodził się Ryszard Pietruski, aktor teatralny i filmowy, wcielający się w rolę ciemnych charakterów, a grał w pierwszym polskim westernie Prawo i Pięść, także w serialu Czarne Chmury w 40-latku, był także dyrektorem operetki warszawskiej. Zmarł w 1996 roku. I jeszcze jedna data na teraz. W 1948 w Warszawie został otwarty pierwszy w Polsce klub międzynarodowej prasy i książki, a było to 66 lat temu. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy również w muzycznym trójkowym kalendarium. A jakże, to już za niecałą godzinę, jeśli chodzi o prasę, może niekoniecznie o książkę, ale o prasę, to po godzinie 5 będziemy zaglądać i szeleścić prasą. Kilka tematów, może tych najważniejszych, może niekoniecznie, znajdzie się także i na naszej antenie. No a przed nami nowy dzień, przed nami wtorek, 7 dzień października, 281 dzień tego roku. Słońce obudzi się 12 minut przed godziną 7, zajdzie już minutę przed 18, a dzień potrwa, no jak się ładnie złożyło, 11 godzin i 11 minut. Dziś imieniny Amalii, Justyny, Mirelli i Marka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, wszystkim mówimy wtorek, 7 października. Dzień dobry. I drogowcy, i transportowcy, i pan synoptyk z nami, co bardzo nas cieszy. No to już 4:30, czas na prognozę pogody. Rozległy wyższy znad zachodniej Rosji będzie kształtował pogodę we wschodniej oraz południowej Europie. Europa Zachodnia pod wpływem rozległego niżu znad Atlantyku. Polska pozostanie na skraju wspomnianego wyżu w strefie przejściowej między niżem z ośrodkiem nad północnym Atlantykiem, a wyżem z centrum nad Europą Wschodnią. No i z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś w miarę pogodnie na zachodzie i na północnym zachodzie Polski po południu zachmurzy się, na krańcach zachodnich wieczorem może pokropić, a wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany, choć na wybrzeżu i Pomorzu dość silny, porywisty do 60, a w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i temperatura, tak jak wczoraj, ranek chłodny, miejscami mglisty, a w dzień od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 16-17 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku i na Górnym Śląsku, tam do 19, lokalnie do 20 stopni. Naga stoję dziś przed tobą, pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę, ratuj to niechciane wrzenie. Nie wykrwawiaj serca z uczuć, jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Yeah. Edyta Bartosiewicz, Nie zabijaj miłości. Spotkanie z Edytą Bartosiewicz oczywiście w porannej audycji zapraszamy do Trójki. No, rzecz jasna, także nie tylko słowo pisane, nie tylko słowo śpiewane, ale także słowo mówione, co zresztą bardzo, ale to bardzo nas cieszy w tym cyklu po godzinie 7.35. Spotkanie z Edytą Bartosiewicz w porannej audycji, a w budziku tu i teraz w utworze Nie zabijaj miłości w naszym alfabecie budzikowym. Co i na jaką literkę, to okaże się za chwilę, ale wcześniej jeszcze przypomnienie. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Tak z pamięci, być może już ostatni raz dziś w budziku, choć pewnie w większości państwa nie trzeba przypominać. Sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe mile widziane, rzecz jasna także państwo współtworzą te audycje i te sygnały drogowe, pogodowe, mile widziane od tych wszystkich, którzy za kółkiem chcieliby, a z pewnością tak jest, być dobrze poinformowanym o warunkach jazdy, być może na tej trasie, którą za chwilkę, za kilkadziesiąt minut będą podążać. A wracając do naszego budzikowego alfabetu, na E przed chwilą Edyta Bartosiewicz, za moment E Wabem, ale wcześniej E La Adamiak. Nic nie mam, zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Nic nie mam, tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet. Nie zważam na moty byle jakie. Piszę wyłącznie huchu-czuchu starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Trójkowy budzik. Thank you. z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, da barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało dźwięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Z budzikowego alfabetu na E, Ewa Bem. Nasza ulubiona, 4.44, to za chwilkę, za momencik tak naprawdę też, za 17.17. Proszę nie regulować odbiorników, taka godzina tylko w budziku. Na dzień dobry wspólnie pan Leszek, tak troszkę załamując czasoprzestrzeń, we wtorek, ze środy, gorąco pozdrawia, gorąco, bo 9.5 i to taka temperatura, że można zasuwać rowerkiem do pracy. W kamizelce z oświetleniem można, można. Pan Wojtek z Bielska-Białej o tym, że pokropiło na pace minus 3, a na zewnątrz plus 3. Tak czy inaczej, pero pero, bilans wychodzi na zero. Pan Paweł z Mazowsza również gorąco pozdrawia, szczególnie fanów Rusha. Mocniejsze uderzenie po godzinie 5. Już teraz zapraszam. Pan Michał wspólnie z nami prosi o dobudzenie. Pobudzenie, dobudzenie. Dobrze. Pan Leszek o tym, że w Kudowie wietrznie, ale bardzo ciepło, plus 10. Rybki strajkują, grzybów brak. Jak tu żyć, panie redaktorze, jak tu żyć? No, jak tu żyć, pamiętamy, to jest sakramentalne, ale to zdaje się nie do budzika kierowane pytanie. Pan Przemek wspólnie o tym, że w budziku, jak zwykle, o tej budzikowej porze, niebo spowite chmurami, PDF, poranne drapanie fury, nie występuje. Jeśli jest, to jest dość sympatycznie. Jakoś jest. No właśnie, oby jakoś. Klucznik zgłasza się, a właściwie pan Włodek z Praszki. Udanego dnia wszystkim życzy. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było ok, bo i wśród słuchaczy także pan Zdzisław od wczoraj w szpitalu, i my oczywiście życzymy błyskawicznego powrotu do zdrowia. Do tych życzeń przyłącza się właśnie klucznik, pan Włodek z Praszki. Pozdrawiamy. Pan Artur 3 razy P. Po nocnej Polsce zaczynamy wtorkowy dzionek. Rozgrzewamy się. Dobrze, dobrze. Pani Aga również wybiera pozytywną wersję rozpoczęcia nowego dnia wspólnie z trójką. Dobrze. Podobno ładny dzień się zapowiada. Takiego każdemu życzę. Może być miło. Może. Pani Aga z Krakowa jeszcze od czasu do czasu dorzuca. Cóż tam na polu? Dziś na razie nie, ale przecież jeszcze przed wschodem słońca mamy czas na to, by zdać relację pogodową i drogową, a zdaje się, że i to niewiele się pomylę, że nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Małopolsce 19, ale przede wszystkim na Górnym Śląsku, nawet do 20 stopni. To u nas, w kraju raju, a co tam za granicą? Sygnały poranne od państwa. Dla nas poranne, dla pozostałych słuchaczy, czasem to wieczorowa, popołudniowa pora, czasem to jeszcze wczoraj. No to niecałe 5 minut dla państwa na te sygnały zagramaniczne, mailowe, budzik@polskieradio.pl, a podbijając stawkę na E z budzikowego alfabetu, Erlentoje, norweskie granie, nowe nagranie w trójce. To też na E. Niech będzie. 4.44 i sekund 44.

z Wiednia. No i dziś też o tym, że w Wiedniu 13 stopni, niebo pełne gwiazd, optymizm z dnia na dzień coraz większy. Strach pomyśleć, co będzie na koniec roku. Panie Stefanie, no rzeczywiście, jeśli tak z dnia na dzień, to faktycznie. Ale będziemy podsumowywać, rzecz jasna, będziemy podsumowywać pozytywnie w drodze po weekend, tak tytułuje to pan Stefan. No i niezawodny pan Marcin, jak zwykle z cieplutkiego Wellingtonu, cieplutkiego i słonecznego, 17 stopni. Teraz jest ciepło, ale rano było bardzo zimno, nawet nie sprawdzałem temperatury zaraz po obudzeniu się, by nie załamywać się, ale gdy wychodziłem z domu, świeciło piękne słońce, było plus 3,5 stopnia. No coś się porobiło z internetem i od czasu do czasu to połączenie kiepskiej jakości, ale tak czy inaczej podpisuję listę obecności. Pan Marcin z Nowej Zelandii, bardzo dziękujemy. Popołudniową porą właśnie. U nas za 9 minut piąta. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają Happy Pills i ich nagranie Miles. No to teraz przypominamy. I'm just Tak zapowiadałem, że to Happy Pills i że być może państwo pamiętają, może zabrzmiało to, jakby to już gitarki były, ale spokojnie, jeszcze nie przed szóstą, a przed piątą, ale już gitarki się pojawiły ku uciesze niektórych. Rzecz jasna, ciąg dalszy naszego gitarowego cyklu jesiennego, tak nazwalibyśmy to i we wrześniu, i w październiku, to już albo dopiero za godzinę. Czy ten budzik jeszcze budzi? To od pana Łukasza, króciutko, ale do naszego budzikowego ogródka. No, nie wiem, czy taki kamyczek, ale jednak dzień bez bęcków dniem straconym. Bierzemy sobie to do serca. Co prawda w pierwszej godzinie naszego spotkania między czwartą a piątą może i bardziej dbamy o tych, którzy jeszcze nie poszli spać, ale po godzinie piątej zdecydowanie mocniejsze łupnięcie i wtedy to już budzimy na dobre. Tym niemniej wszystkich i jednych i drugich gorąco pozdrawiamy. Za 4 minuty piąta. Chciałbym jeszcze raz siłę zdobyć, by w gruzach naszych dni znaleźć kilka chwil, tych, przy których ty miałaś tyle sił, żeby jeszcze chcieć gardzić byle czym. Obrasta dom, wzwidy bawisz się. Głód jest tym, co wciąż może dać nam sił. Powiedz, czego chcesz, choć chyba nie chcesz nic. A tam bezsenny kipi świat. Wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciał. Świeżych słów i galanterii scen zapełni rynek znów. Stragany ugnął się. Jednak wciąż bezsenny kipi świat. Wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciał. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry państwu. Wtorek.